300 sene yakındır bugünümüze kadar devam etmektedir. Ve bugünkü ehli sünnetin gitmiş olduğu yolun temsil ettiğini, okulunu temsil ettiğini de zaten ehli sünnet tarafından ve alimler tarafından bilinendir. Ve onun bir sürü meşhur talebeleri vardır. Alim olarak ondan sonra davetini devam eden ve alimler yetiştirmiştir. Başta 4 çocuğu, oğlu Hüseyin, Abdullah, Ali ve İbrahim. Ondan sonra Şeyh Hamad İbni Nasir, o da büyük bir alimlerdendir. Sonra Şeyh Ahmed İbni El-Uryani, sonra Şeyh Hasan İbni İdan. Bunlar bazı şeyidir, adını söyle. Onun bazı meşhur talebelerinden ve Arapların dışında da o zamanlarda farklı yerlerden, bölgelerden de insanlar gelip orada okuduğuna hakkında da bir sürü vesikalar var. Ve Şeyh Rahimahullah vefat ederken ve burada zaten o insanın sadık olup olmadığı vefatında belli oluyor. Terk ettiği hiçbir şey yok. Eğer bir ajan olsaydı servet bırakması lazımdı, mülkü bırakması lazımdı. Bu adam vefat ediyor, evi çamurdandı, mescidi çamurdandı ve vefat ettiği zaman sadece ilim bırakıyor. Ne para bırakıyor, ne mal bırakıyor, ne arsa bırakıyor. Sadece bıraktığı dini eserler, kitaplar, onun dışında hiçbir şey bırakmamıştır. Ve bugün günümüze kadar onun yaşamış olduğu köy, Der'iye, yani davetin olduğu yer ve vefat ettiği yer, orada nedir? Mescidi de evi de duruyor. Kim onun davetini görmek istiyorsa, nasıl bir insan olduğunu, dünya için mi yaşamış yoksa çıkarı için mi yaşamış diye gördüğün zaman o zaman göreceksiniz. O yüzden değerli kardeşim, bu davetten dolayı Muhammed İbni Abdülvehhab'ın çok düşmanı vardı. Bu davetine başlarken, şimdi oraya geçeceğiz, çok büyük düşmanları vardı. Düşmanları kimdi? Cahiller. Dini bilmeden, işte burada da dün akşam geldikleri gibi bugün gelip buralarda afiş dağıtıp insanlara goya dini bildiklerini iddia eden cahiller olduğu gibi, o zaman da hak ehlinin önünde cahiller her zaman oluyor. Niye? Çünkü dini bilmeden konuşuyorlar. Veyahut da yine ilim ehli, ilim iddia eden kişiler, goya ilim sahibi olan kişiler Muhammed İbni Abdülvehhab'a düşmanlık etmişlerdir. Ve bir de bazı yöneticiler, prensler, emirler kendi dünya menfaati, koltuğu sallanmasın diyerekten ona karşı mücadele etmişlerdir. Ve davetle Ebu Muhammed İbni Abdülvehhab'ın davetini durdurmak için çalışmıştır. Oraya şey yaptıktan sonra kısaca Muhammed İbni Abdülvehhab'ın daveti başlamadan önce kısaca siyasi ve dini durum nasıldı İslam aleminde? Yani 1700 yıllarda, miladi 1700 yıllarda 300 sene önceki siyasi ve dini durum nasıldı? Başta Necd dediğimiz yani bölgesi, Muhammed İbni Abdülvehhab'ın bugünkü Riyad bölgesi olan Necd bölgesi evvela bir boş bir yerdi. Yani orada insanların yönetimi yoktu. Osmanlı'nın altında değildi. Serbest bir bölgedeydi. Ve o bölgede insanlar küçük küçük köylerde kendi gruplarında, aşiretlerinde kabile kabile yaşarlardı. Ve her kabilenin bir reisi vardı. Ve o reis hiçbir yere bağlı değildi. Kimi bağlıydı? Farklı yerlerden yardım alıyorlardı. Ve her kabile diğer kabileyle kavga içindeydi, savaş içindeydi. Ne şeriat vardı, ne de kanun vardı. O bölgelerde ne şeriat uygulanıyordu, yani Allah'ın hükmü uygulanıyordu, ne de insani hüküm, yani Texas gibi isteyen istediğini yapıyordu. O köy ona saldırıyordu, o öbürü ona saldırıyordu. Her türlü eziyet vardı. Ve dediğimiz gibi bütün çoğu kabileler birbirleri arasında kan davalı idiler. Peki İslami durum nasıldı Necd bölgesinin? Necd bölgesindeki İslami durum da yine şirkin her türlüsü bir, şirkin her türlüsü mevcut idi. İnsanlar arasında yaygındı şirk, dualar kabirlere yapılıyordu. Efendim belirli mekanlar kutsal ilan edilmişti ve oralarda belirli ibadetler yapılıyordu. İslami örf, gayri İslami örf ile değiştirilmiş olmuştu. Ve böylece de o bölgede çok az alim vardı. Hemen hemen parmakla sayılacak kadar sadece vardı. Ve bunu Hüseyin İbni Gannan, meşhur tarihçi, kendi Muhammed İbni Abdülvehhab'ın zamanında yaşamış ve tarihi yazmış olanlardan birisi, o bölgede nasıl olduğunu, orada o da oralı olduğundan dolayı anlatıyor. Yani kitabında Muhammed İbni Abdülvehhab'ın daveti başlamadan önce o bölgenin durumunu kendi kitabında anlatıyor. Ben nokta nokta aldım. Bir, insanların çok şirke düştüğünü tespit etmiş. İkincisi, İslami kurallar ve sünnet örf ile değiştirilmiş. Alimler çok az. Dört, Kur'an'ın görüşü beşeri görüş ile değiştirilmiş. Yani kabile reisinin sözü Kur'an'ın üstüne tutuluyor. Beş, Allah'a kulluk, evliyalara kulluğa dönüşmüş. Dua, nezir, adak, kurban kabirlerde yapılıyor. Ve birinci cahili olan, yani Mekke'nin müşriklerin, Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanındaki müşriklerden daha büyük bir şirk içinde olduklarını, daha büyük şirke düştüklerini söylemiştir. Niçin? Çünkü Mekke'nin müşrikler sadece iyi haldeyken Allah'a şirk koşarlardı. Ama sıkıştıklarında, darda olduklarında putlarını bırakıp sadece Allah'a kulluk ederlerdi. Ama Muhammed İbni Abdülvehhab'ın zamanındakiler ise şirke düşenler hem iyi halde şirk koşarlardı hem de sıkıştıkları zaman. Ondan sonra bu yazar örnekler getiriyor. Birinci örnek diyor, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kardeşinin kabri Zeyd İbni Hattab'ın güya Müseylemetül Kezzab ile savaşta, yani mürtetlerle savaşıldıktan sonra Hazreti Ömer'in kardeşi orada şehit düşüyor. Ve şehit düştükten sonra orada gömülüyor. Ve onlar da o Muhammed İbni Abdülvahab zamanında o Zeyd'in kabri olduğunu ve orada ibadetler yapıldığını söylerlermiş. İkinci bir örnek, Şuayb İbni Hubeyra diye bir adam. Kimse tanımıyor. Bu Şuayb İbni Hubeyra kimdir? Nerelidir? Ne okumuş? Ne üstünlüğü var? Bilinmeden birisi gelmiş demiş ki burası Şuayb'ın kabridir. Ve insanlar orada ibadet haneye çevirmişler. Yine Der'iye'nin güneyinde bir mağara varmış. O mağarada bir ruh olduğunu, işte falan bir melek olduğunu, orada mağaraya girip insanın dilekte bulunduğu zaman sıkıntılarının giderileceğini söylüyorlarmış. Yani netice olarak bu ümmetin içine ve o bölgede neşte bazı Müslümanların ve bir kısmının şirke düştüğünü açıkça görüyoruz. Peki Mekke'nin durumu farklı mıydı? Maalesef Mekke ve Medine'de insanların sahabenin kabirlerine büyük türbeler yapmışlar, kubbeler yapmışlar. Kubbe niçin inşa edilir? Kubbenin inşa edilme sebebi bir alamettir. Ne alametidir? Yani burada yatan insanın farklı bir insan olduğunu, üstün bir insan olduğunu ve senin sıkıntılarına cevap verebilir bir işaretidir. O yüzden bir kabire gidiyorsun, her taraf düzken birden bir kabirde türbe var. Bu türbenin amblemi nedir? Yani buna yaparsan sana daha farklı bir şeyler gelecek ve fayda geleceğine inanırlar. O yüzden değerli kardeşim böylece ne görüyoruz? Ve burada bir soru aklımıza geliyor. Nedir o? Bu ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmeti, o vefat ettikten sonra tekrar bazıları şirke düşmüş müdür? Evet, düşmüştür. Cevap nedir? Bugün Müslümanlar peygamberin vefatından sonra bir kısmı sahabenin vefatından sonra ne yapmışlardı? Şirke tekrar düşmüştür bir kısmı. Delil nedir? Yusuf suresi 106. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onlar Allah'a ancak müşrikler gibi iman ederler. Yani biz inananları Allah Azze ve Celle buyuruyor ki o bazılarının aynı müşrikler gibi Ebu Leheb, Ebu Cehil gibi iman ettiğini söylüyor. Yine başka bir ayeti kerimede Lokman evladına nasihat verirken وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِيْبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَزِيمٌ Diyor ki ey evladım sakın ola ki Allah'a şirk koşma. Bu oğlan Müslüman, niye baba ona diyor, eğer şirke ümmet düşmüyorsa bir peygamber olmasa bile bir salih bir kul nasıl olur da oğluna der ki sakın şirke düşme. Demek ki düşülebiliyor mu? Şirke insan düşebiliyor. Tevhide girdikten sonra düşebiliyor. Ondan sonra diyor ki inne şirke le zulmün azim, muhakkak ki şirk en büyük haksızlıktır. Yani en büyük yapılacak günahtır. Ondan sonra Hud suresi 31. Bu ayeti ezberleyin arkadaşlar. Bu ayeti tatbik edin. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'ını yaşamak için, tatbik edilmesi için indirmiştir peygamberine. Ve peygamberimiz bunu bizzat tatbik etti. Ne yaptı? Allah'ın dışında başkalarından medet uman, onlara ibadet eden, Allah'a yaklaşmak niyetiyle ibadet edenlere peygamberimize Allah Azze ve Celle görev veriyor. Git onlara söyle. Ne diyecek? Kul Men yerzuku minas sema'i vel ard. Emmen yemliku sem'a vel absara. Ve men yukhricul hayye minel meyyit ve yukhricul meyyite minel hayy. Ve men yudebbirul emir. Bu dört tane soruyu gidin sorun. Ve bu soruyu üniversitelerde yapmış olsalardı, bin sene araştırsalardı, vallahi kimsenin aklına bu sorular gelmez. O yüzden insanlar peygambere ihtiyacı var. Bir insan cennete gitmek istiyorsa, ahiretini ölümden sonra kurtarmak istiyorsa, mecburdur peygamberin yolundan gitme. Hiçbir üniversitede ahiretin yolunu öğrenemez. Ancak peygamberin yolunda öğrenebilir. O yüzden ahiret yolunu öğrenebilmek için Kur'an'a sarılmamız lazım, sünnete sarılmamız lazım. Allah Azze ve Celle diyor ki git onlara sor bakalım. Ve siz de bunu deneyin, imanınız artsın. Çünkü Kur'an'ın mucizesini bizzat bedeninizde, ruhunuzda yaşayacaksınız. O menzile gidin diyor. Efendim Nakşi kabrine gidin, Eyüp Sultan'a gidin. Efendim falan yatıya gidin, falan yatılara gidin. Veysel Karani'ye gidin, bilmem şuna gidin. Oradaki ibadet eden insanlara şu dört tane soruyu sorun. Nedir? Diyor ki size gökten ve yerden kim rızık veriyor? İkinci soru, kulağınızı, gözlerinizi kim sahibidir? Yönlendiren kimdir? Üç, ölüyü diriden kim çıkartıyor? Diriyi ölüden kim çıkartıyor? Dört, her şeyin yönetimi kimdedir? Kainatın, güneşin, yıldızın, yağmurun, bedenimizin, her şeyin yönetimi kimin elindedir? Kime mahsustur? Ne cevap verecekler? فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ Bu birinci bölümdü bak. Bu birinci bölümdü. Hepsi itiraf edecek. Yani o kabirde giden, Nakşi'ye giden, tarikata giden, Rafizi'ye giderler. Hepsi itiraf edecekler. Ne diyecekler? Diyecekler bu Allah'ındır. Şimdi kilit soru işte burada geliyor. Nedir o kilit soru? فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ Öyleyse korkmuyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Ya sen itiraf ediyorsun. Her şey Allah'ın elinde olduğunu, gökten, semadan, yerden Allah Azze ve Celle rızkı vereceğini itiraf ediyorsun. Gözünü, kulağın Allah'ın olduğunu söylüyorsun. Ölüyü diri Allah'ın elinde olduğunu söylüyorsun. Her şeyi yöneten Allah Azze ve Celle oluyorsun. Sonra utanmadan, sıkılmadan, korkmadan kalkıp ibadet hakkı, Allah'a ait olan ibadet hakkını başkasına yapıyorsun. Sen suçunu kendin itiraf ettin. Korkmuyor musun diyor. Şimdi bir insan mahkemeye çıkartılır sanır. Mahkemeye çıkartılır. Der bunun suçu nedir? İşte ispat var. Nedir ispat? Şahit var. Mahkemede şahit nedir? Delil ispat çeşitlerinden bir çeşittir. Bir de bir ispat çeşidi var. Sanık kendisi suçunu itiraf eder. Buna şahit gerekmez. Niye? Çünkü suçunu kendisi itiraf ediyor. Ve ispat çeşitlerinin en büyüğü de en kuvvetlisi de nedir? Kendisi itiraf etmesi. Çünkü şahit belki yalan söyler, para almış olur hasından ve onun aleyhinde şahitlik yapabilir. Ama burada kendini itiraf ediyorsun. Diyorsun ki bütün bu şeyler Allah'a aittir dedikten sonra nasıl olur da utanmadan, sıkılmadan, korkmadan Allah dışında başkasına kulluk yapıyorsun. Aklın nerede ya senin? Bunu sormanız lazım. Ve Peygamber bunu sorunca insanlar kabile kabile Müslüman olmuş halbuki. Bunu gidip yapmamız lazım. Mevlana'nın oraya gitmemiz lazım. Eyüp Sultan'a gidip orada insanlar bunu güzelce sormanız lazım. Bu ayeti okuyun var, uygulayın. İleride binlerce insan orayı terk edecek. Korkmuyor musun ya sen? Bunu ikrar ettikten sonra Allah Azze ve Celle seni hesaba çekeceğine korkmuyor musun? Başka denilimiz nedir? Hadislerdir. Müslim'de geçen hadis. اِنَّ الْاِسْلَامَ بَدَى غَرِيبًا فَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَى فَتُوبَ لِلْغُرَبًا Aleyhissalatü vesselam diyor ki İslam yabancılarla başladı ve tekrar ilk dönemdeki gibi gene yabancılaşacak. Yani ne demek? Bugün adama diyorsun Allah'tan başkasına ortak koşma, ibadet etme, sadece Allah'a kulluk yap, ortak koşma Allah dediğin zaman ne diyor? Ya bu ne diyor ya diyor. Diyorsun mavi göz aslama şirktir. Bu şirke götüren vesilelerdir. Adama senin söylediklerin garip geliyor, yabancı geliyor. İslam bu duruma düşmüş. Yani bu ümmet bir kısmı tekrar şirke düşmüş arkadaşlar. Bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam da hadisinde diyor. Ve müjdeler olsun diyor o yabancılaşmış olan insanlara. Yani kendi kavmi arasında tevhide çağırdığı halde artık garip oluyor, dışlanıyorsun. Yine diğer bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam diyor ki, Müslim ve Ahmet rivayet ediyor. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةِ حَتَّى تَلْحَقْ قَبَائِلَ مِنْ اُمَّتِ بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلْ مِنْ اُمَّتِ diyor الْاَوْثَانَ. Ne demek? Diyor ki kıyamet kopmayacak bu iki olay olmadan. Müslim hadisi ve Ahmet'te rivayet ediyor. Diyor kıyamet kopmayacak bu iki olay olmadan. Nedir o iki olay? Bir grup ümmetinden insanların ne yapacak? Müşriklerle birleşecek. Ve bir grupta diyor ümmetinden tekrar putlara tapacak. Tekrar ne tapacak? Putlara tapacağını bildiriyor. Ve alın size bazı örnekler veriyorum, resmi veriyorum. Kabe'de bile dahi ne yapmışlar? Kabe'de dahi yanında kubbeler yapmışlar. Bu kubbelerin amacı nedir? İşte kutsallık göstermektir. Bunu da kabirlere de yapmışlar ve her yere zamanında yapılır ve oralarda ibadet olarak yapıyoruz. Geliyoruz Necd bölgesini anlattıktan sonra Osmanlı bölgesine. Osmanlı bölgesine geliyoruz değerli kardeşim. Osmanlı bölgesi ise durumu nasıldı? Muhammed İbni Abdülvahhab daha dünyaya gelmemiş. Daha ismi yok, cismi yok. Daveti yok. Osmanlı 1600 yıllarda büyük bir savaş kaybediyor. Kime karşı? İngilizlere karşı, Fransızlara karşı ve Ruslara karşı çok büyük bir savaş kaybediyor. Ve o savaştan sonra burası sıcak oldu. Ne yapıyor? Kapatın kaloriferi bir hafta. Savaşı kaybedip 1699'da barış anlaşması imzalıyor. Mecbur kalıyor. O barış anlaşmasında çoğu topraklarını kaybediyor. Afrika'nın yarısını kaybediyor. Orta Asya'yı olduğu gibi kaybediyor. Balkanlar sadece elinde kalıyor. Kafkaslar kalıyor. Hicaz kalıyor. Mısır'ın bir kısmı kalıyor. Ve bazı yerler. Bu da haritada. Bak ben bu haritayı çizmemişim. Bu haritayı İngilizler çizmiş. İngilizlerin haritasıdır. Kendi arşivlerinde. Osmanlı gördüğünüz gibi Afrika'yı komple kaybetmiş bu bölgede. Bu bölgede normalde buralara kadardı. Burada her taraf Osmanlı'lıyken hiçbir yer kalmamış. Mekke, Medine kalmış. Doğu Balkı kıyısı kalmış. Kafkaslar ve Türkiye. Ondan sonra Balkanlar kalmış. Diğer bütün bu bölgelerini kaybetmiş. Ve bu barış anlaşmasından sonra da Osmanlı'ya hasta adam ismi verilmiş. Yani bunların işi bitti. Ruslar, İngilizler ve Fransız tarafından Osmanlı adı hasta adamdır. Ha bu İngiliz haritası tabii içinizden belki biriniz şu şüphe edeceksiniz. Al işte böyle size yakaladık. İngilizler haritasıyla bize ne yapıyor? Bize şeyi anlatıyor. Osmanlı'nın haritasını anlatıyor diye vesvese kapalı. Bu da Osmanlı'nın haritası arkadaşlar. Aynı harita. Bu da bak ne yazıyor? Osmanlı İmparatorluğu 1520'den 1687. Abdülvahhab ne zaman doğdu söyledik? 1700 kaçta doğdu? 1703'te doğdu. Yani daha ondan önce buraları kaybettiklerini ve Osmanlı'nın hiçbir zaman bu Necd bölgesinde, bak Riyad bölgesi olan bu bölgede hiç bulunmadığını görüyoruz. Zaten onlar burada değildi. Ne hakla siz kalkıp adama diyorsunuz ki bize ayaklandı ve ayaklanma yaptı ve sizin bölgenizi, onu ikinci dersimizde tam detaylı anlatacağız. Ha Osmanlı bu savaşı kaybedince saraydaki cariyeler diplomat olmaya başladı. Osmanlı'nın sarayındaki cariler ne oldu? Diplomat oldular. Niye diplomat oldular? Artık kendi devletleri güçlendiğinden dolayı, Osmanlı zayıfladığından dolayı sarayda bulunan cariler artık kendi devletlerine çalışmaya başladı. Eğer Osmanlı padişah, vezir veyahut da komutan mektup göndermek istediği zaman düşman orduya cariyesine verilmiş. Dermiş ki sizin çocuklara söyle böyle böyle yapacaklar, böyle böyle yerde buluşacağız, buluşacağız diye düşün. Yani sarayın içinde casuslar geziyor, diplomatlar geziyor ve hepsi kendi aleyhlerine veya da çıkarlarına olan kanunları ne yapıyorlardı? Hemen haberi kendi ülkelerine bildiriyorlardı. O yüzden Muhammed Kemal Cuma bunu zaten kendi şeyinde söylüyor. Diyor ki çoğu prensler hepsi artık cariyeleriyle ilişkiye girerekten devletlerle mektuplaşırlarmış ve bunun yanında çoğu bölgeler ayaklanmış. Çoğu bölge Osmanlı'ya karşı ayaklanmış ve bunu kimse anlatmıyor. Kimse bunlara hain demiyor, ajan demiyor. Osmanlı'ya karşı bir sürü bölgeler ayaklandığı halde hiç kimse bu konuyu konuşmuyor. Ve Muhammed bin Abdülvahhab onun bölgesinde Osmanlı olmadığı halde nasıl adama dersin ayaklandı? Şimdi bugün Somali'deki veyahut da Togo, Kongo, Kongo'daki, Zimbabwe'deki veyahut da Hariri şehrindeki halk dese ki biz Ankara'yla ilişkimiz yok dese Türkiye'nin umurunda mı? Der zaten sen benim topraklarımda değilsin. Senin iç meselen Kongolardır. Benimle ilişkin yok der. Ama Diyarbakır'da veyahut da Ankara, İstanbul'da birisi ayaklanma yapsa bu Türkiye'yi ilgilendiren bir meseledir. Niye? İlgilendirir. Çünkü kendi toprakları içindedir. Ayaklanma onun ülkesinde topraklarında oluyor. O yüzden asıl topraklarında olan ayaklanmayı siz neden hiç getirmiyorsunuz, söz konusu yapmıyorsunuz da topraklarında olmayan bir ülkenin, alakalı beldenin ona isyancı adını takaraktan insanları aldatıyorsunuz. Bu da neyi gösteriyor? Hadis-i şerifin mucizesini. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki yalan atma zamanı gelecek mutlaka diyor. İnsanları aldatma, yalanla uydurma zamanı gelecek. Öyle zaman olacak diyor. Yalancı sahih olacak, dürüst olan ise yalancı gözükecek. Hain, hain ne olacak? Yani emin olarak tanınacak. Emin olan ne olacak? Hain olacak. Bunu da anladıktan sonra Osmanlı'nın içinde sufiliğin çok yaygın olduğunu, bu dönemler 1700'lü yıllarda Osmanlı'ya müthiş bir şekilde sufi tarikatlarının işgal ettiğini ve onları etkilediğini görüyoruz. Hristiyan adetlerinin yayıldığı gene belli oluyor ve ruhbanlık yayılmış. Allah'a kulluk oyun eğlence ile yapılacağını inanmışlar. Bir kısmı müzikle, bir kısmı dans ederekten ibadetin olacağını zannetmişler. Ve böylelikle Hint ve Budist felsefelerinden de mevlütler ve her türlü nameler getirilmiş. Ama yine Osmanlı'yı anlatırken bunu da bilmemiz lazım ki Osmanlı'nın bu kadar olumsuz yanları da olsa tek Sünni büyük İslam devleti de yine Osmanlı'dı. Ve bütün Müslümanlar tarafından, o bölgede yaşanmış olan Müslümanlar tarafından padişahın halife olduğu kabul edilirdi. Yani büyük imam kabul edilirdi. Müslümanların emiri olarak kabul edilirdi. Osmanlı'nın dışında bir de Safaviye vardı. Safaviye Şii devletti. Bugünkü İran'la Irak toprakları içindeydi. Ve orada hakimiyetini sürdürdü. Ve bunlar Ruslarla birleşip, Fransızlarla birleşip Osmanlı'yı vurmuştur, savaşmışlardır. Osmanlı'nın batı cephesini kaybetmesinin sebeplerinin en büyüğü Safeviye Rafizi Devleti'nin onları arkadan vurmasındandır. Ama bu kimse bunları konuşmuyor. Kimse Şiileri bu konuda eleştirmiyor, hain demiyor, ajan demiyor. Kafirlerle, batıyla birleşip Müslümanlara, Osmanlı'ya, halifeye saldırı demiyor. Üstelik onlar bugün müdafaa ediliyor, övülüyor ve bunu hepimiz zaten biliyoruz. Bunu da anladıktan sonra kısaca Muhammed İbni Abdülvahhab'ın davetini anlatacağız. Ondan sonra gelecek derste de, çünkü vakit bitti, gelecek derste de şey yapacağız, şüphelere anlatacağız. Detaylı bir şekilde şüphelere anlatacağız. Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab kısacası ilmini tamamladıktan sonra babası Harim'le de o zaman yaşıyor. Harim'le şehrine geliyor ve orada babasının yanında kalıyor ve kitap yazmaya başlıyor, ilimle uğraşıyor, davetle başlıyor. Ve babası vefat edene kadar babasının yanından ayrılmıyor. Ve babası vefat ettikten sonra Uyeyne, doğum şehrine geri dönüyor. Yani doğmuş olduğu şehre dönüyor. Çünkü Uyeyne'nin emiri, prensi, yani kabile başkanı, onun yakın akrabası oluyor. Ve Uyeyne'deki emir Osman'la anlaşma yapıyor. Gel, Kur'an ve sünnete insanları davet edelim, şirkten insanları uyaralım. Bunun üzerine Osman kabul ediyor. Bu güzel fikir, sen beni şey yaptın, İkna ettin diyerekten davet yapmaya başlıyorlar. Tam davalı olan kabileler birden barış haline geliyorlar, huzur geliyor, içkiyi falan kaldırıyorlar, zinayı yapanları rejim uyguluyorlar vesaire. Olurken bu arkadaşlar Osman'ın bağlı olduğu El Ahsa'daki bölgeden yardım aldığından dolayı Ahsa emiri duyuyor ve kendi saltanatının yok olacağını düşünerekten Osman emire mektup yazıyor. Diyor iki seçeneğin var. Ya Muhammed Abdülvahhab'ı kovacaksın, onunla hiçbir ilişkin olmayacak, ya da biz senin düşmanların olacağız. Artık seninle savaş halinde olacağız. Osman tabii çıkarlarına, emir olduğundan dolayı çıkarlarına bakıyor ve maalesef dünyevi çıkarlarını tercih ediyor. Bunun üzerine Muhammed Abdülvahhab'a diyor ki kusura bakma, bu akşamdan itibaren artık benim bellerimde yaşamazsın, biz bu daveti burada noktalıyoruz diyerekten kendisini ne yapmıştır? Uyeyne'den çıkartmıştır. Ve Muhammed İbni Abdülvahhab Uyeyla'dan çıkıp Der'iye denilen kasabaya gidiyor. Der'iye'nin emiri Muhammed İbni Suud. Bunu duyunca işte Muhammed İbni Abdülvahab zaten ismini duymuşlardı. Çünkü propaganda yapılıyordu. Duyunca korkuyor. Acaba aynı musibet onun da başına mı gelecek? Adamlarına emrediyor. Atın bu adamı. Bizim şehirden musibet yapmadan atın. Bunu tabi hanımı duyunca biraz akıllı kadınmış. Demiş dur ya sen niye böyle acele karar veriyorsun? Önce o adam alimse, din adamısa bir çağır, bir konuş, bir dinle onu. Bir onun görüşünü al. Ondan sonra kararını ver. Bunun üzerine çağırttırıyor. Yanında Muhammed bin Abdülvahhab'ı çağırttırınca tabi birkaç görüşmeli. Sadece bir görüşme değil. Birkaç gün görüşmeler yapıldıktan sonra Allah'ın yardımıyla Muhammed bin Abdülvahhab bu adamı ikna ediyor. İkna edince arasında bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşma çok basit. Nedir bu anlaşma? Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki sen bana bu şehirde müsaade edeceksin davet yapmama. Neye davet edeceğim? Kur'an ve sünnet tevhide davet edeceğiz. Ve şirk olan her şeyi buradan kaldıracağız. Ve İslam'ın emirlerini uygulayacağız. Yasaklarını da burada ne yapacağız? Yasak edeceğiz. Emir bunu kabul ediyor. Ama diyor benim de bir şartım var. Nedir bu şart? Yarın bu davet büyürse sen de benden ayrılmayacaksın. Yani başka yere gitmeyeceksin. Artık benim yanımda kalıp beraberce bu işi sonuna kadar götüreceğiz ve arkadaş, yoldaş olacağız diyerekten anlaşıyorlar. Ve Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki eğer sen la ilahe illallah hizmet edersen Allah sana bu toprakları mülk olarak verecek. Kim çünkü bu la ilallah hizmet ederse o mülkü Allah Azze ve Celle o kişiye vereceğini verir ve gerçekten de bugünümüze kadar onun sülalesi, çocukları ne yapmaktadır? Ailesi yani. Mülk hali onlardadır ve zaten 1950 yıllarda petrol bulunca da dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olduğunu hepimize malum. El mühim Muhammed İbni Abdülvahhab 80 küsür sene yaşadı ve vefatına kadar davet yaptı ve davet o kadar hızlı ilerlediler ki birkaç sene içinde Mekke'ye kadar kabileler hepsi kabul ettiler. Hepsi onun emrine girdiler ve tevhide girdiler. O kabileleri yıktılar. Mağaraları kapattılar. Ve Allah adına Allah'ın dışında yapılan ibadet yerlerinin hepsini yaptılar. Tasfiye temizledikten sonra, düzelttikten sonra komple Arap Yarımadası'nı ele geçirdiler ve tevhidi orada yaşadılar. Ve böylelikle Muhammed bin Abdülvahhab ölmeden önce Muhammed Suud Emir vefat etti. Onun yerine oğlu geldi. Ve oğlu vefat etti. Hala Muhammed bin Abdülvahhab var. Onun oğlu geldi, bir şeylerde bir oğlu geldi, bazıları o kardeşi geldi söyleniyor, farklı şeyler var. O geldi ve yine de Muhammed Abdülvahhab yaşıyor çünkü Allah ona uzun ömür vermişti. Yani üç yöneticiyi kendi eliyle yetiştirdiğinden dolayı öyle sağlam bir kalıba oturdu ve böylelikle vefat etti. Ondan sonra, vefatından sonra, yıllar sonra Osmanlı ordusu Ali Paşa kontrolünde ne yaptılar? Osmanlı'dan Ali Paşa, Mısır valisi Arnavut silah istedi. Dedi bana silah verin, asker verin, ben bunun davetini ve orada kurmuş olduğu tevhid ülkesini yıkacağım diyerekten kocaman orduyla geldi ve Muhammed'in Nabi Vahab rahat ettikten sonra o kurulmuş olan Der'iye'deki devleti yıktılar. Ama ardından yine insanlar çünkü karanlık gören zulmü gören insan dayanamıyor buna. Ne yapıyor? Hakkı istiyor, huzur istiyor. İnsanlar güzel meşguliyet istiyor. İnsanlar her gün kafalarını birbirini kıran, parçalayan, hırsızlık yapan insanlar kafir bile istemiyor. Burada bile hırsızlık yasaktır. Yani herkes rahat bir yaşam istiyor, huzurlu bir yaşam istiyor, istikrarlı, güvenç içinde yaşamak istiyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin insanlar arasında vermiş olduğu bir fıtrattır. Yani kimse hırsızlığı güzel görmüyor, insanı öldürmeyi güzel, hoş bir şey görmüyor. Bunu bize bir kin veriyor, nefret veriyor. O yüzden değerli kardeşim, insanlar Muhammed İbni Abdülvahhab'ın tevhid ülkesinde yaşamış olduğu hayatla ondan önceki hayatı ve ondan sonraki hayatı mukayese edince insanlar arıyorlar onun davetini tekrar yaşamaya. O yüzden ikinci kez Suudi Arabistan devleti kuruluyor. Bu sefer Reşidoğulları saldıraraktan ne yapıyorlar? İkinci devleti yıkıyorlar. Üçüncü de Melik Abdülaziz dediğimiz, Kral Abdülaziz dediğimiz, yani bugünkü kralın babası, bugünkü kralın babası, Fahd'ın babası ne yapıyor? Üçüncü Suudi Arabistan'ı kuruyor. Ve üçüncü Suudi Arabistan'ı kururken ne ilan ediyor? Diyor ki bu ülke tevhid üzere, yani ecdadımız Kur'an ve sünnet üzerine kurmuş olduğu O anayasa aynen yürürlüğe girmiştir. O yüzden 1919'da 17'den 19'da Suudi Arabistan kurulurken anayasa yazıyorlar. Ve anayasanın birinci maddesi Kur'an ve sünnettir. Ve Hanbeli mezhebinde eğer Kur'an ve sünnetteki anlaşılmayan yani çok manalı ayet hadislerde Hanbeli mezhebine göre uyacaklar. Ve bunun yanında diğer üç mezhep Maliki, Şafii ve Hanefi mezhebini de kabul ettiklerini ve onlara da saygı gösterdiğini ve o mezhepten de gerektiği zaman eğer Hanbeli de bulamasalar o mezheplere döneceğini zaten biliyoruz. Ve Abdülaziz yıllar sonra Suudi Arabistan İngilizler tarafından kabul edilmiştir. Eğer onlar ajanı olsaydı, devleti olsa ilk onlar onu kabul etmesi lazımdı. Ama o ikinci bölümde bunları anlatacağız. Yani bugünkü Suudi Arabistan'ın Muhammed İbni Abdülvahhab'la farkı yani şeyi nedir, birliği nedir? İtikad olarak, din anlayışı olarak aynı metot üzerine kurulduğunu biliyoruz. Ha bugün içlerinde ajanı da vardır, Amerikalısı da vardır, sarhoşu da vardır, günahkarı da vardır, Luti olan da vardır, her türlü vardır. O bizim konumuz değil. Bizim konumuz Muhammed İbni Abdülvahhab'ın daveti neydi ve bu hayatını anlatmaktı. Ve bu hayatın içindeki noktalarda biz neyi gördük? Kendisinin çekeceğin krizi. Kendisinin Kur'an ve sünnete çağırdığını, yeni bir mezhep olmadığını ve insanlar iddia etmiş olduğu şekilde olmadığını öğrenmiş olduk. Allah hepimizden razı olsun ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed.